Radio Leiras, en directo dende o pasillo. Bos días, vale. Hoxe estamos aquí de novo noutro debate. Atópome con Manuel, de profesor do ciclo superior de industrias alimentarias, e con María Jesús, profesora de Bioloxía e Xeoloxía, para falar dun tema que ven traendo de cabeza as modificacións xénicas e o seu uso na alimentación, non? Titulamos a este debate Modificacións xénicas e outras receitas, un pouco a modo de comedia, pero sí que é un tema que se está a discutir moito. Entón, así para comezar, bueno, que sepades que este é o primeiro debate que se vai emitir en directo. Que non, non, na Televisión de Galicia non. Pero si sí, por no, se alguén o quere escoitar, pode entrar en Topasoft en calquera momento e volver a escoitar, ou escoítalo agora. Así que vai empezar Chus, pois facendo unha pequena introducción o que son os organismos xenéticamente modificados. Cando queiras. Bueno, pois un organismo xenéticamente modificado, o que comúnmente se chama OMG, van a ser organismos nos cales o seu material xenético vai estar manipulado no laboratorio, e ese material xenético normalmente introdúcese en outro organismo. Normalmente o que se fai é fragmentar o ADN dese organismo, introducilo mediante un vector en outro organismo, e así dese xeito fórmase ese novo organismo modificado xenéticamente. Hai distintas técnicas para facer isto. A que máis se emprega é mediante un vector directo, pódese facer por descargas eléctricas, por diversos mecanismos. Hai que diferenciar entre os organismos modificados xenéticamente desta forma artificial e o que se facía hasta fai pouco tempo das melloras xenéticas que se facían tanto en plantas como en animais. Entón, vamos a tratar de debatir cales son as ventaxas e desventaxas dos alimentos, centrándonos sobre todo nos alimentos transxénicos, máis que nos organismos transxénicos. Entón, empezamos. Se queres facer algunha... Bueno, eu simplemente, antes de comenzar falando un pouco das ventaxas e inconvenientes, e indicar que na definición do organismo modificado xenéticamente se entende que a manipulación xenética dos seres vivos, excluindo os seres humanos, vale? Me parece unha matización importante, non? Porque o mellor, dende o punto de vista o mellor social, ético, o mellor se pode asociar de unha maneira confusa tamén a manipulación xénica humana, non? Entón, quería simplemente puntualizar eso. Con respecto ás ventaxas, eu creo que os organismos modificados xenéticamente si teñen un amplio abanico e unha amplia aplicación e ventaxas, non? Moitas son coñecidas, pois, o aumento da producción, sobre todo cando falamos de cultivos vegetais, o aumento da producción é bastante significativa. Me parece un tema bastante importante se falamos sobre todo de economías do terceiro mundo, non? Onde a producción de alimentos é bastante escasa, estes aumentos na productividade pode ser bastante importante para eles, non? Ademais, normalmente son acompañados con un descenso da utilización de fitosanitarios e agroquímicos, o cal tamén, desde un punto de vista medioambiental, inda que... hai certos grupos que din que non é así, non? Pero a realidade é que sí que se pode cuantificar unha reducción na utilización de agroquímicos e pesticidas, non? Bueno, eu non estou moito de acordo con isto, porque hai estudios, concretamente do ano 2008, que revelaron todo o contrario, que os cultivos transxénicos necesitan aproximadamente un 26% máis de pesticidas que as variedades convencionais. Si se usan masivamente estos insecticidas, os que son resistentes a estos transxénicos, o que vai a facer é que as especies veciñas véxanse afectadas. É dicir, si esas plantas transxénicas resistentes a herbicidas, por exemplo, o que fan é que aumente o uso dos pesticidas, dañan as plantas que teñen o seu carón e tamén producen unha contaminación do solo e da auga. Ese solo, despois, permanece esa contaminación, a fertilidade dese solo, e cada vez esos pesticidas irán nas cadenas tróficas e nas cadeas alimentarias, e ese solo non serviría xa para plantar moito máis. Bueno, a transmisión dos pesticidas vai ocurrir igualmente con o uso de alimentos convencionais e de plantas convencionais, porque se siguen utilizando, e a verdade é que xa, a eutrofización das augas a contaminación existe nos cultivos tradicionais e nos cultivos convencionais, por tanto, non é nada novo nese sentido. En canto que utilizase unha maior cantidade de pesticidas ou pode modificar tamén as plantas do entorno, eu che diría que a ONS no 2005 sacou o Departamento de Inocuidade de Alimentos sacou un informe chamado Biotecnoloxía Moderna de los Alimentos, Salud y Desarrollo Humano, estudio basado en evidencias. Nese estudio se recollía o seguinte, que os alimentos genéticamente modificados, comercializados, non é probable que presenten riesgos para a salud humana ni está demostrado que así lo haga. E además, en ese informe se establece unas líneas de estudio a la hora de implantar alimentos o de plantar alimentos de cultivo, ¿no? Que é o que se chama Protocolo de Cartagena, que se encarga de estudiar a inocuidad ambiental dos organismos genéticamente modificados. Nese estudio hai unhas premisas que hai que ir cumplindo, unhas fases a hora de implantar un organismo modificado genéticamente, como son, primeiro, unha fase de uso confinado, vale, pois se cultiva ese organismo nun entorno confinado, despois hai unha liberación experimental, vale, en condiciones controladas para ver os posibles efectos que poda ter no entorno, vale, nunhas zonas determinadas, e unha vez que se decide e se ven todos os posibles efectos e a inocuidade desas plantas, vale, chega á etapa de comercialización. Por tanto, son bastante exhaustivos estes estudios a hora de decidir si un cultivo pode sair ou non a hora de ser plantado, sementado e cultivado a nivel productivo. Vamos. Bueno, eu tamén estuve recabando información e hai moi pouquísimos informes que estudien concretamente isto. Cales son? Non hai ningún estudio nin que produzca efectos negativos, pero tampouco que produzca efectos positivos. Entón, por exemplo, o que decías ti da comercialización, moitas veces os estudios fanse antes de comercializar ese producto. Entón, o que habería que mirar tamén é o valor nutricional, o valor microbiolóxico, o valor tóxico, e tamén outro punto que podemos tratar é que todos estes produtos transxénicos tamén producen unha contaminación das especies tradicionais. Por exemplo, o exemplo típico, había unha variedade de maíz en Estados Unidos que era un maíz que se chamaba Starlight, que era un maíz que se usaba para alimentar os animais. Ese maíz non se podía usar nos humanos porque tiña unha proteína que iba a producir un determinado tipo de alerxia. Pois comprobouse que ao cabo do tempo esa proteína aparecía na cadea alimentaria humana e houve que retirar aproximadamente máis de 300 produtos alimentarios que contiñan esa proteína. Entón, moitas veces, o que parece que non pode pasar, sí que pode pasar. É dicir, pódense contaminar cultivos tradicionais, e a veces incluso non da mesma especie, senón que hubo algúns experimentos, algúnas investigacións que incluso se contaminaron cultivos, por exemplo, de colza, pasaron esa transferencia a cultivos, por exemplo, me parece que fora de rábanos. É dicir, que a transferencia non solamente é dentro das mesmas variedades ou especies, por exemplo, de millo ou de soya, sino que pode incluso pasar a outras especies. Bueno, non me quería centrar únicamente nunha das características dos alimentos modificados genéticamente, non? Inda que me parece importante, e reitero, creo que é importante sobre todo en zonas onde a necesidade de alimentos é algo perentorio, non? Entón, me parece algo importante. De todas maneiras, indicar que no protocolo de Cartagena se recolle a posibilidade de retirar as autorizacións os cultivos modificados genéticamente que ao largo das investigacións posteriores supoñan ou se manifeste de alguma maneira e sempre dende un punto de vista científico, vale, non por simplemente cuestiones ecolóxicas sin justificar, ¿vale? No. Se plantese unha evidencia que permita a súa retirada, ¿no? Pero con isto que nos estamos plantexando, que a medio ou longo plazo que desaparezcan por completo as sementes tradicionais. Non necesariamente, porque perdón. Entón, eu creo que hai que loitar por unha agricultura o que as persoas sexan libres de elexir o tipo de produtos que queiran, que exista eso, libertad para elexir. E se si se van impoñendo estos cultivos transxénicos, van a desaparecer todas as sementes tradicionais e chegaría un momento en que non... Non necesariamente, porque a propia biotecnoloxía nos pode dar a solución. O sea, nos podemos sementar plantas que sexan estériles. O sea, que as semillas non pasen a outras plantas pola polinización natural. Sí, pero eso representaría o que dices. Ou simplemente por vectores, o sea, encapsular tamén o material xénico nas propias células e que non pase a semillas. O sea, hai mecanismos e hai, de feito, hai variedades que están esterilizadas. Por exemplo, que son estériles. O que decías ti, eso, especies estériles que medrara esa planta que non se reproducirá. Pero este, por exemplo, sería un problema para os pequenos agricultores, porque os pequenos agricultores necesitarían guardar unha parte desa colleita para sembrala para o ano seguinte. Xa, pero aquí creo e despois, que... esos agricultores sempre terían que depender pero, das grandes quería... empresas multinacionais. Pero a mí... E, ao fin e ao cabo, todos aquí, os alimentos transxénicos están en maus de 4 empresas, de Monsanto e outras empresas multinacionais. Xa, pero aquí xa entran outro tipo... Isto xa sería o mellor outro tipo de debate. Eu o que quería defender é os organismos, a biotecnoloxía e os organismos modificados genéticamente. Entraríamos en debates de tipo político e debates de tipo económico e de intereses financieros. Igual que existen intereses de empresas, evidentemente nas súas patentes, tamén investigan sobre elo, non? Que queren perpetuar ese tipo de patentes, evidentemente gañar cartos con elos, pero eso son empresas privadas, non? Pero eso creo que é un debate que vai colateral o que son os beneficios e os prexuicios dos organismos modificados genéticamente. E creo que non se debe mezclar, porque ao mellor aí é cando a sociedade empeza a ver desde un punto de vista sesgado, bastante sesgado, a utilidade dos organismos modificados genéticamente, non? A ver, pero é que a realidade é esa. Todas as empresas que controlan o mercado, dices ti, para erradicar a fame no mundo. Pero de momento non se fixo. Si foran tan maravillosos, tan fantásticos, por que non se... Pero tamén hai institucións públicas que o mellor poden incitar ou incentivar políticas en ese sentido. O sea, tampouco hai que ver tamén as posibilidades das institucións públicas, hai que ver políticas agrarias, vale, que vayan un pouco en ese sentido, de quitar o mellor poder ás grandes empresas. Non? Que... Entonces, hai mecanismos. Pero entonces entraríamos nun debate que non ten nada que ver, eu non quería entrar nese debate, nada que ver cos organismos modificados genéticamente. É que eu a veces teño a sensación de que nos están tratando como si fóramos cobayas e que están experimentando como experimentan cas cobayas no laboratorio, pues que están experimentando con nós igual, que os campos de cultivo convertíronse como si fóran en grandes laboratorios e nós somos as cobayas que están experimentando con nós con nosos efectos, porque non se sabe, esos xenes non se sabe ni a corto ni a longo prazo. Pero eso mismo pasó, pasa cos alimentos convencionais, cando se fan cruzamentos polos sistemas convencionais habituais, cando os trigos que consumimos hoxendía veñen de cruzamentos de trigos de especies de variedades moi, moi diversas e moi antigas, que hoxendía están extintas a maior parte delas. ¿No? O sea, entonces, no momento que se empezou a utilizar, evidentemente, tiña unos efectos beneficiosos desde o punto de vista productivo, pero tampouco sabíamos a ciencia certa si eran seguras desde o punto de vista do consumo da saúde humana. ¿No? Entonces, eso foise averiguando co día, incluso co tempo algunhas variedades se foron eliminando da producción. Entonces estamos no mismo caso. E ademais, neste caso, é absolutamente hai unhas pautas que están controladas, que era o que comentaba antes. Antes de sacar un vegetal, un alimento vegetal a súa plantación a un campo, vale, pasa por unhas fases de confinamiento, de liberación experimental, onde se estudian todos eses efectos. Evidentemente que despois se poden descubrir efectos a maiores, ¿no? Pero por eso mismo, a propia norma, o que indicaba antes do protocolo de Cartaxena, recolle que se pode denegar a autorización, vale, da plantación de esas mismas especies vegetais. ¿No? Entonces, que non é un sistema xa, unha vez que se queda unha autorización, xa se pode facilitar facer o que queira, non. Si se demostra científicamente algún estado, por lo menos en Europa funciona así, algún estado demostra que hai algún tipo de risco, vale, ese cultivo se pode retirar, non? Pero bueno, creo que a mellor deberíamos falar de outro tipo de ventaxas, non só simplemente de que bueno, é que, por exemplo, na Unión Europea ata o ano 2004 non existiu un etiquetado dos alimentos, non existía nada, ti podías estar consumindo un alimento transxénico sin sabelo, porque ata creo que era o 2004 non saiu ningunha normativa legal para etiquetar esos alimentos. Alimento non ibas a estar consumindo, pode ser que consumiras algún ingrediente derivado de alguna, de... pero alimento, xa te digo que non. Pero tamén, bueno... Bueno... está no punto máis. Bueno, eu tamén pero podes decir concluindo cada un xa. Bueno, eu solamente para decir en contra dos alimentos, pois por exemplo, o aumento de alerxias, cando se transfire a unha planta ADN dunha especie con propiedades alerxénicas, existe un risco de que entón está aumentando moitísimo o número de alerxias, por exemplo, comprobouse que no Reino Unido aumentaron un 50% o número de alerxias desde que importan soia transxénica. Non existe un estudio claro, pero hai moitas probabilidades de que ese aumento de alerxias sea debido a eso. A resistencia a antibióticos, que é outro problema moi grave. Esos alimentos transxénicos fanse moitas veces con proteínas extraídas dunha bacteria que presenta resistencia e pode pasar ás persoas e pode chegar un momento que os antibióticos como a lina non nos poidan facer efecto. Ademais, esos alimentos en contacto ca a nosa flora bacteriana intestinal tamén producen unha transferencia dese material xenético á flora bacteriana e poden pasar a outros microorganismos de tal xeito que os antibióticos deixaran de ser efectivos. Vale, Manuel, pechas o debate. Eu para pechar diría que os potenciales riscos que presentan os organismos modificados genéticamente son potencialmente son os mesmos que os alimentos convencionales, tanto en alerxinicidade como en toxicidade de poñentes, como en calidade nutricional ou inocuidade microbiolóxica. Son os mesmos. E isto está refrendado por varios estudios da ONS, concretamente o que xa citei anteriormente no ano 2005. O que sí me gustaría decir, que creo que a sociedade ten unha visión bastante negativa do que son os ONS, basicamente, o millor, tamén debido ás presións sociais de certos grupos que realmente non han sabido difundir en que consiste a biotecnoloxía hoxendía, non? E creo que a biotecnoloxía é unha ferramenta de grande utilidade e que non podemos paralizar os avances de biotecnoloxía simplemente por cuestións dudosas, non? Siempre cando, cando existan evidencias científicas, sí, senón por cuestiones simplemente de especulación, non. Vale. Manuel, Chus, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Unha pena que non tivemos máis tempo, sí. Sentimos que por motivos técnicos comezásemos pois uns minutos tarde. Temos un comentario do Departamento de Lingua Galega. Grazas por o comentario, que é unha pena que non durase máis tempo, sí. Non vamos poder facer unha segunda parte deste debate, tamén unha pena, pero grazas polo noso primeiro comentario. Esperamos que haxa moitos máis. Radio. Radio Leiras, en directo dende o pasillo.